Goizuntan pilota solas, igandean ofizialki estrenatuko da aste nagusia, Euskal Herriko Ligak antolatia, eta gurekin Euskal Herriko Ligako lehendakari den, Jean-Michel Garaia, egunon zuri? Bai, egunon, Christophe. La beraz, hiriburun estrenatuko dela, la bakigu, badela bizpeiru urte orain, zuek karguak hartu dituzuenetik. Beraz, kamiamenak ezari zirela, lehen beti azparren eta gero deliberatu zinuten, urte guziz kambiatzen altzela, baina izan zen gero eztabaida herrikoetxearekin azparren. Ordu arte egoitza urririk usten baitzakon ligari finalak baitziren beti azparren lehenbiziko egunekoak. Beraz, iduriz oai trenkatu da eta harreman edo itzarmena finkatu da Azparneko Herrikoetxearekin, zertan ziste Jean-Michel Garaia? Ba, dena konpondu da, alokailua pagatzen dugu, baina beti hor gira Azparnen, nahi genuen bezala. Polimika pixkat izan zen Azparneko alkateakin, baina dena konpondu da. Alokailua, zuek galdeiten zinutena da, pepres? Bai, azkenean bai. Gu galdezen genuen 500 euro pagatzea eta urte eta erdi eraman dugu negoziatzen eta azkenean 600 eurotan sinatu dugu. Hala, bez, Euskal Herriko Ligako bulegoak azparnen direla ez da kambiamenik. Gero aipatuko ditugu, aste nagusiko finalak Jean-Michel Garaia. Lehenik, pilota orokorki Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian ere, zenta hegoaldeko talde batzuek ere parte hartzen duten oizten kasaperketetan. Nola doa orokorki? Ba, nahi kongi. 6 mila inguru zera lizentzak ditugu Ipar Euskal Herrian. Erran duzun bezala hegoaldeko talde batzuek urtero pixkat gehiago sartzen dire gure txapelketetan. Beste gauz bat berria ere lehengo urtetik graunin txartu gera, Ipar Euskal Herriko selekzio bezala, bigarren aldikotza urten. Eta areman honak baditu Euskadiko federakuntzarekin eta proiektu batzuk estudiatzen ari gera, staz batzuek eta elgarrekin egiteko bai. Aipatzen duzu Euskadi, Nafarroarekin ere? Ez, mementukotz ofizialki ez. Nafarroko talde batzuek gure txapelketetan sartzen dire. Estudiatzen ari gera Nafarroko federakuntzarekin ere paletaz eta palakortaz partida batzuek egiteko eta Iruinan edo Hendaian ez dakigu oraindik, ez da ezer finkatua. Uda honetan seguraski zerbait antolatuko dugu. Euskal Herri baitako harremanak aipatzen ditugu, Frantziako Federakuntzarekin zertan da, nola ibiltzen zizte urtean zehar? Nahiko ongi, problemari gabe. Bilkur batzuek egiten ditugu, ni lehendakari bezala komite direktoretan eta parte hartzen ditut, eta dena normal doa. Nazioarteko federakuntzarekin, ere harremanak? Ez, harremanak ez, hori da Frantziako federakuntzaren problema, ez da gurea. Badakigu, Xavier Cazobon dela lehendakaria, ez bai. Duela berak lehentasunetan ezartzen hasteko Euskal Herriak selekzio bat ukan dezan, alde hortaik zintaike sobera akort? Badakigu Euskadiko Federakuntzarekin bizpairu bilku ukan dutela, poiki doa, ez dakit berrik ez dut, baina aremanetan dire, zerbait entxeatzeko, baina oraindik begirik ez dut, ez dakit. 6.000 lizentziatu guti gora bera erran duzu ostion, untsa zoala, pentsatzen dut ala ere itzalguneak edo ahengurak kezkak baditu zuela, ez baitez badeskurskan, zoin jokotan edo zoin modalitateak sufritzen du? Joko berbin eta luzean, ari da pixkat iesten, kostaldean bereziki, badire elkarte honak, berezitasun horietan, ardoitarrak, luzean, ari da pixkat jesten Hendaian, Baionan, hiriburun mantentzen da guti gora bera. Problemak baditugu, joko garbin gehienak, bai. Eta zer gogoeta ere amaiten duzu, behar bada, berpisteko, joko horien berpisteko? Ez dakigu zer egin, mementuko. Mintzatu beharko du elkartekin jakiteko ze posibilitate dugun berriz pizteko bai. Ze, pentsatzen duzu, jendeak jortzea eskoletara, edo nola... Bon, hasi ginen Santxo Iztekekin, langile berri behat hartu genuen, Santxo Iztek, eskoletan eta elkarteetan lan egiteko, eta bon, jakin du, bain dela, hiru lau aste, utziko zuela, orduan utzi du, bon, pertsonalki bazuen beste proiektu bat, eta mementukotz ez dugu erabaki segitzea, diru asko da, eta elkarteak ez dute ongi erantzun, orduan mementuko ez dugu nior hartzen eta helduen urtean ikusiko dugu. Berrikuntzak aipatzen zintin eta aldaketak ere plantan ezagri dituzue, bai Euskal Herriko Ligan eta baita ere Frantziako Federakuntzan, eskuskari doazkion kanbiaketak dira, berriz lehengo sistemarat heldu zisten nunbait, barrazak edo kanporaketak lehen maila eta bigarren mailako pilotarien artean, eta pentsatzen dut beste mailetako pilotarien artean? Bai, mail guzietan eta normalki, posible bada, baina uste dut einen dela, zera, elitoprorekin ere, bigarren taldeko elitoprorekin ere, eta gure lehen mailako onenekin ere. Egan nahi du, ala, berezko rat pasatzen delaik, benun baita irriskoa ukanen dute berezkoek ondoko urtean jausteko, kirol maila respetatuz? Bon, hori ez dakigu. Berezko mundua zera federakuntzako komision profesionalekin antolatua da, orduan guk nahi genuena zen txapelketan erakutsi gure amaturrak zen nivela duten eta gero federakuntzan hartuko dute dezizioak, baina mail guzietan izango dire barrazak. Ilustratzeko, aurten, lehen mailan adibidez badira sei pare edo sei jokolariko bi multxo, azken biak edo bederen azkena jausten da, gero azkena intzina pixkat biegen mailako xapelketaren arabera, horrek gana edo azkenak ala ere xantza bat ukanen duela lehen mailan egoiteko bagaja edo kanporaketa jokatuz? Bai. Ez zer abantaila ikusten duzu, eh? Kirol aldetik... Dibela asko zahriago izanen da, eta pilotariak hori nahi zuten ere, bi bilkur egin dugu seila beten eta galdera hori zen. Beraz, hori eskuskari doazkionez, eta hori heldu den lagazkenetik edo udazkenetik hasiko da? Ba, heldu den txapelketa hola izanen da antolatua. Oraindik ez da dena finkatua, beste bilko batzuk egin behar dugu zera. Dena ongi antolatzeko, baina urrengo txapelketa, trinketeko txapelketa, hola izan da antolatua ba. Aste nagusiko finalak, hori da aktualitatean, Jean-Michel Garaiar, hiriburun ofizialki estrenatuko dira, beraz, aurkezteko pixka bat, nola entzatu zizte pixkat Ipar Euskal Herri guziaren estaltzera? Ba. Asten da, ofizialki asten da hiriburun, baina Hendaian hasiko da. Usaian bezala, larun batean. Ba, usaian bezala. Hiriburun, gero Getarian, izan da, egun berian ere xistera handia. Bidarten, gero joaten gera Baionan, egun oso bat ere. Senperen, Milafrankan. Garazi, Donibane Luitzune, Baiona, Berriz, Miaritze, Xara eta Donapaleu. Nahiko zabala. Bai. Eta egun nagusiari buruz eganen dugu, hiriburun. Bai. Pentsatzen dut, hor gitarau berezia izanen dela? Bon, berezia, betiko programa izanen da, luzeko finala, lemailako luzeko finala, ardoitarak eta luzean artean, eta eskuskako gazteak eta lehen maila atxaldean. Bai, egun handi da normalki izanen da, bon, ez dakit hiriburu pixkat berezia izanen da, ez dakit barneko jendea hiriburura jeitsiko den edo ez, baina gure helburua zen kostaldean ere eramatea pixkat eskuska eta luzea, ikusiko dugu. Normalki dena ongi antolatua da jendea biltzeko. Hiriburuko plaza nola da? Lurra bada edo? Ba, lurra da. Politia, kalitate honezkoa ba. Ba. Pentsatzen du, hiriburuko ainarak elkartea da toki hortaz okupatzen. Bai. Be, pixka bat mugitzia eta kanbiatzia, be talde kakotxen artean ez dira famatuenak talde horiek, baina honegiten diela talde horiek. Ah, bai, bai, bai, nahi dute dena oso ongi antolatu dute, erriko etxearekin, bi edo hiru bilkuru kanditugu, prestatu dute frontoia berden bezala, berriz zera lehuak eta tintatu, zenta esku uska hiriburun ez da erabiltzen, eta, bon, normalki dena prest izanen da egun handia izateko. Toki horien hautatzeko, hiribururena barginakin, janatzen duten aspalditik, txanda bat plantan ezagri zinuten. Eta beste lekuentzat, zer dira tokiko pilota elkarteak dute galdea egiten, dakote egiten ligari? Bai, bai, beti galditzen du elkartei eta kandidaturak izaten dire eta gero hautatzen dugu bilko batean, bai. Entzatzen zizte zer urtetik urterat horreka baten atxikitzia ez beti bertokitara joiteko nola aire? Ba, aldatzen dugu, ba. Ez aldatzen dugu, urtero aldatzen dugu olikoak, ba. Zer galiten zaie elkarter, prezeski, finalen errezebitzeko? Zer dira baldintzak nagusiak? Bakoitzak bere espezialitatea nahi du eraman zera bere egira, baina bon, gero urtero aldatzen dugu eta elkarte gozietan galdetzen dutena ez dute, beti, baina normalki ongi konpontzen gira, bai. Itzorduetan, hor, berezitasunetan, zuk zer azpimarra zinezake hor, aste batez baditugula bai finalak hori egin dugu hiriburun, rebotea eta, eta eskuska, eta funtsian zuzenean ere eskali irrati hauetan, joiten alestiren entzat. Baina, bestalde hor, nun izanen da lehia jaundia hor, badira fisa jaundiak ez, hain txogaze? Ba, azken eguna, Dona Paleu, ere, luzea artekoak, hiriburu eta abiron baione, eta gero Joko Garbiko bigarren eta lehen mailakoak. Zarexigi ardoitarrak bigarrenean eta Kapitoari ardoitarrak lehen mailan. Egun handia eta gainez Dona Paleueko bestetan. Jean-Michel Garaia, hortan utziko du gure solasaldia, hoitaraziz ofizialki gandeuntan estrenatuko dela aste nagusia, larun batean lehenbiziko finalak zuhaurek eranduzu bihotzean duzun Hendaia irian, eta sartzeer buruz, entzule entzaten, tokian berian denak edo haintzinetik ere arditzazkete? Han bertan. Tokian berian gehienak? Dekuan, tokian berian, bai. Beraz, Jean-Michel Garaia, mire esker eta finala hon. Bai, mi esker zuri.